طلب اور دھن پیدا کرنے کا طریقہ ہی ہے کہ مراقبات کرو دنیا کے فنا و عزم ہلال کا، اپنی موت کا اور آخرت کے بقا و ثبات کا اور ثواب و عقاب کا، حق تعالیٰ کے انعامات و احسانات کا، آہن اللہ کی صحبت اختیار کرو، ذکر کرو. اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے آخرت کا فکر پیدا کرنے کا طریقہ بیان فرمایا کہ مراقبات کرو کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، ہم نے مرنا ہے، آخرت میں جنت اور دوزخ ہے، ان چیزوں کے سوچنے سے آخرت کی فکر پیدا ہوگی، آخرت کا شوق پیدا ہوگا. جب آخرت کا شوق پیدا ہوگا تو نیکیاں زیادہ کرے گا، گناہوں سے بچے گا، تو آخرت اچھی بن جائے. یہی مطلب ہے اس کشف کا جو دو حضرات کو ہوا کہ حضرت مولانا جلیل احمد صاحب شیروانی کی قبر مبارک پر جو جائے گا وہ بلا حساب بخشا جائے گا. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ چکر لگاؤ پھر جتنے مرضی گناہ کرتے رہو بلا حساب جنت میں جاؤ گے، نہ نہ یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک دفعہ جانے سے آخرت کا شوق پیدا ہو. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اگر اس شوق پر عمل کرے گا اور نیکیاں کرے گا پھر ہے بلا حساب جنت میں جائے. یہ مطلب ان صاحب نے بیان فرمایا جن کو کشف ہوا تھا، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی اور آصف میاں صاحب. آصف میاں صاحب حیات ہیں، یہاں آتے بھی رہتے ہیں، مجھ سے ملتے رہتے ہیں. میں نے پوچھا ان سے آپ کا کشف ہے؟ کہ ہاں میرا کشف ہے. کیا مطلب اس کشف کا؟ یہی مطلب بتایا جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ جو اس قبر مبارک پر آئے گا اس میں آخرت کی فکر پیدا ہوگی. اگر اس فکر پر وہ عمل کرے گا اور گناہوں سے بچے گا تو پھر ٹھیک ہے، بلا حساب بخشا جائے. ہر قبر کو دیکھنے سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، کہیں تھوڑی کہیں زیادہ، یہاں زیادہ فکر پیدا ہوگی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثالث، سب صحابہ میں ان کا تیسرا درجہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا درجہ ہے. یہ غلط کہتے ہیں جو مانگنے والے پڑھتے ہیں. دما دم مست قلندر علیدہ پہلا نمبر, یہ غلط کہتے ہیں, علیدہ چوتھا نمبر, پہلا نمبر نہیں ہے. پہلا نمبر تو صدیق اکبر کا ہے, دوسرا عمر فاروق کا ہے, تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے, چوتھا نمبر حضرت علی کا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, جیسے یہاں پہلا نمبر مولانا عبید اللہ صاحب کا ہے, دوسرا مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب کا ہے, تیسرا مولانا فضل الرحیم صاحب کا ہے, چوتھا ارشد عبید کا ہے. یہاں بھی چار نمبر ہے, وہاں بھی چار نمبر. جی ہیں جی ہیں جی ہیں. ہم تو نہ تین میں نہ تیرہ میں. ایک دفعہ مجلس ہو رہی تھی دار الحدیث میں, حضرت مولانا عبید اللہ صاحب, مفتی تقی صاحب اور دوسرے کئی حضرات بیٹھے تھے. میں وہاں چلا گیا اتفاق سے, یعنی کہ یہ کیا مجمع, کہیں یا میٹنگ ہو رہی. میں نے کہا مجھے تو بلایا ہی نہیں. پھر میں نے خود ہی کہا کہ میں نہ تین میں نہ تیرہ ہوں. مولانا عبید اللہ صاحب فوراً فرمانے لگے تو آپ تو ہیں 313 میں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ واقعی یہ تو بڑی اچھی بات, اللہ تعالیٰ 313 کے پاؤں کی خاک بھی نصیب فرما دیں, تو بھی ہمارے لیے نور ہے. یہاں 313 کا درجہ بڑا اونچا. بدری صحابی, ان کے بارے میں فرما دیا, اے معلوم ما شئتم فقد غفرت لکم, جو چاہو کر لو, ہم نے تمہیں معاف کر دیا. 313 کو اللہ تعالی نے یہ فرما دیا تھا, لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہ وہ نیکی چھوڑ کر بیٹھ گئے ہوں, نہیں, شکر کے طور پر عبادت میں خیر دم تک مشغول رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ عبادت سے منع فرمایا کہ اپنی طاقت کے اندر کرو, تھوڑی جتنی روزانہ کر سکو. صحابہ نے عرض کیا, حضرت آپ تو تھوڑی کریں ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. ہم تو تھوڑی نہیں کر سکتے, اس لیے آپ تھوڑی کریں, ہم تو زیادہ کرنی چاہتے ہیں. فرمایا میں کیا تھوڑی کروں, کیا میں شکر نہ ادا کروں, میں شکر نہ ادا کروں. مجھے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ دیا ہے, علم دیا ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں شکر ادا کروں اور زیادہ عبادت کروں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر سے گزرتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, حتیٰ کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. کسی نے کہا, حضرت آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے, اگر یہ اچھی ہوگی تو بعد میں بھی آرام ملے گا, اگر اس میں پکڑے گئے تو بعد میں بھی پکڑے جانے کا احتمال ہے. اس لیے روتے تھے عثمان غنی خلیفہ ثالث, روتے تھے قبر کو دیکھ کر, روتے تھے. تو قبر کو دیکھ کر تو ویسے بھی آخرت یاد آتی ہے, لیکن با حضرات کا درجہ اونچا ہوتا ہے, ان کی قبر کو دیکھ کر آخرت زیادہ یاد آتی. تو مولانا جریر احمد صاحب اس درجے کے ہیں کہ ان کی قبر کو دیکھ کر آخرت زیادہ یاد آتی. اس پر اگر عمل کرے اور گناہوں سے بچے, نیکیاں کرے, تو بلا حساب جنت میں جائے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی بلا حساب داخل فرما دے. آمین.